पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्वनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण एक प्रश्न हमारे जी बिनु सत्संग विवेक न होई तो कहते विवेक तो सत्संग से ही होता है तो सत्संग करना पड़ेगा जब विवेक जागृत होगा वो कौन मना करता है सत्संग मना कौन करता नहीं आप क्या कहना विवेक अलौकिक है दिया हुआ है तो सत्संग से विवेक होता है प्रकट होता है विवेक पैदा नहीं होता है अच्छा विवेक स्वतः है सत्संग के द्वारा उसको प्रकट होता है विवेक सदा का नित्य है जैसे मनुष्य का जो स्वरूप है वो नित्य है ऐसे ज्ञान का स्वरूप नित्य है और संसार का स्वरूप अनित्य है और नित्य अनित्य का विवेक भी नित्य है जैसे प्रकृति पुरुष अनादि है प्रकृति पुरुषम जैव वेदन आदि उभाव भी दोनों ही अनादि है तो दोनों का भेद अनादि नहीं है क्या एक प्रकृति एक पुरुष है तो भेद अनादि है कि नहीं सब दोनों अनादि है तो दोनों का भेद भी अनादि है और दोनों का भेद अनादि है दोनों का विवेक भी अनादि है भेद को ठीक तरह से जानना अलग अलग ये विवेक है तो विवेक भी अनादि हुआ विवेक साधित हुआ है विवेक संसंग के बिना विवेक होता नहीं होना का तात्पर्य प्रकट नहीं होता दिखता नहीं बिना सत्संग के बिना वो खुलता नहीं अब वो खुल जाता है दिखता है इसमें कोई इसमें शंका क्या है अपने ये विचार करो पदार्थों के विवेचन की अपेक्षा अनुभव का आदर करो कि अपने सत्संग करने से सत असत नित्य अनित्य सार असार तो दिखता है नहीं शास्त्र बंद छोड़ो अपना अनुभव करो कि सत्संग से कुछ मालूम होता है कि नहीं अलग अलग सत असत है सत है असत है नित्य है अनित्य है कर्तव्य है अकर्तव्य है सार है असार है उपाधेय है क्या करना चाहिए क्या त्याग करना चाहिए आदि ज्ञान होता है नहीं वो ज्ञान होना वही विवेक है उनका जो बोध होना है उनका नाम विवेक है वह विवेक है पहले से वो प्रकट होता है वो प्रकट होता है सत्संग से सत्संग से प्रकट होता है नहीं तो है तो रहता हुआ भी नहीं कितने है गाय में घी रहता हुआ भी गाय के काम नहीं आता ऐसे विवेक सब जगह मौजूद होता हुआ भी मनुष्य काम कहाँ आ रहा है विवेक ही है अंत में विवेक में क्या होगा कि असत का नाश और अभाव हो जाएगा सत रह जाएगा क्या विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाएगा विवेक ही खुद विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाएगा मानो सत और असत दोनों को अलग विचार करते करते असत की निवृत्ति और सत की प्राप्ति हो जाएगी जो असत है वो तो असत ही है एक क्षण भर भी कोई चीज सहती है क्या? इनका प्रश्न महाराज, रामायण की चौपाई साफ है, बिनु सत्संग विवेक न होई। ठीक है, तो विवेक वही सत्संग से है, प्रकट हो गए या जो भी हुआ है, वह तो सत्संग से ही है। और क्या हुआ इसमें, आपके प्रश्न क्या है इसमें? बिनु सत्संग विवेक नहीं, नहीं, रामायण में कई जगह विवेक की बात आई है। कठे लिखे है कि जहाँ गाछ में पल्लव उत्पन्न हुआ है भैया भगवान की कृपा से विवेक मिल रहा है। ठीक है, तो है तो मिल रहा की तो मिले है, तो आपके शंका क्या है? शंका ये है कि ये विवेक उत्पन्न होता है सत्संग से, आप कहते हो ये है, ये प्रश्न है। अच्छा, आप उसमें मान लो हर्ष क्या होगा, अपने तो काम करना है, चाहे अनादि हो चाहे शादी हो, अपने उसे लेना क्या है? आपकी शंका क्या है उसमें? संदेह किस बात का है? वो पूछना चाहते हो, पूछो। है पहले से है तो अच्छी बात, उत्पन्न होता है अच्छी बात है, हमारे तो उसे काम देना है। नहीं, और आप करना क्या है? बिना विवेक के मोह का नाश नहीं होता। विवेक के बिना काम नहीं होता, विवेक से काम होता है। वो विवेक आदि वो शादी वो अनादि वो हमारे क्या मतलब ऐसे? जब हमारे काम लेता है इसी से हमें काम लेना है। हम चर्च कैसी है, हमारे काम आएगी तो हमारे काम की है, नहीं काम है तो नहीं काम की है। तो मैं अपने अनुभव में क्या लेना है, संदेह क्या है? मेरा कहना का तात्पर्य यह है कि आप विवेक में काम में ले, चाहे राधी बनो चाहे शादी बनो। विवेक बिना मिले काम में कैसे ले? मैं इतने दिनों से सत्संग कर रहा हूँ और फिर भी मौका नाश नहीं हो रहा है। ये होगा नहीं, फिर वो तो क्या खुश हो जाएगा? इतना दिन में नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? इनका ये कहना है कि इतने दिन से मैं सत्संग कर रहा हूँ, विवेक मुझे प्राप्त नहीं हो रहा, विवेक प्राप्त हुए बिना मोह का नाश नहीं होगा, ये प्रश्न है। ये आपकी लालसा न होने से मेरे सत्संग विवेकन हुई तो सत्संग करने विवेक होना चाहिए। नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है तो कैसे मानते हो विवेक होता है? कैसे मानते हो? प्रश्न कैसे उठा? तो विवेक हो गया ही नहीं तो ये प्रश्न कैसे उठा? प्रश्न इस बात से उठ रहा है कि इतने दिनों से सत्संग कर रहे हैं और फिर भी मौका ना क्यों नहीं हो रहा है? हाँ तो कोई कोई कारण है ना, खोजो वो कारण दूर करो। विवेक के ऊपर क्यों लगे हो? आपके कारण क्या है जो विवेक नहीं हो रहा है? कारण आपकी कृपा नहीं मिल रही है और कोई कारण नहीं है। तो कृपा कैसे मिले? अब आप करो कैसे हम क्या करें? जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे ब्रह्मा भी करने के लिए ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। नहीं, सारी बात तो स्वीकार करी से आप स्वीकार नहीं कराइए बस क्या कहोगे? लेकिन जब आप स्वीकार करो तो हो जाएगा, स्वीकार नहीं करो तो नहीं होगा। वो तो आप स्वीकार करो, इतनी आत्मा है, हम क्या करें? कर सको आप कर सकते हैं, आप कर सको, आप में सामर्थ है। मेरे को नहीं दिखता भाई, मेरे सामर्थ है और भी मैं कोई कपट रखता हूँ, आपसे कोई ठगाई करता हूँ वो बता दो। नहीं, ठगाई नहीं करते तो देते नहीं है, कंजूसी करते हैं। कंजूसी करो कि क्या करो ये मैं को नहीं बता सकूं, क्योंकि मैं को नहीं जान सकूं ते करके दे। तो ठगाई कैसे जाने? ठगाई कहा का? मैंने नहीं कहा कि आप ठगाई करते हैं। आप कर सकते हैं ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये मेरा विश्वास है। आपका विश्वास कैसे है? अगर है विश्वास, आपने विश्वास तो मेरा दादा ने विश्वास तो ई बात तो मैंने विश्वास है। मेरे दादाजी का विश्वास था, मेरे पिताजी का विश्वास था, इसलिए मेरा विश्वास घनश्याम जी का था। हाँ, मान ले मैं किशोरीलाल जी का था। हाँ, मेरे पिताजी का पूरा था। हाँ, वो तो कहते थे स्वामी जी का दर्शन करें सब कुछ हो जाती। तो उसमें मेरे में क्या कसूर है वो बताओ, निकाल दो। आप निकालो तो आप निकाल दो, नहीं तो मेरे में वैसे मेरे को बताओ मैं निकाल दूं। मेरी ताकत को नहीं तो मैं क्या करूं? मैं यह बात मानकर चालू हूं कि भगवान को द्रवीभूत रूप से माने मिल गया। भगवान का द्रवीभूत रूप आप हो, मैं यह मान के चलूं? तो फिर अभिवेक का भी है चलो, मांगे कसरो कहने में चलो, हमारे कहने में चलो, आप कहने में चलो, बोलो क्या करूं? भगवान को याद रखो, बोलो मत भगवान को, परमात्मा है। मेरी मेरा मानो कहना तो ध्यान देना भाई, अब मेरा कहना आप मानना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि एक परमात्मा है, परिपूर्ण सब परिपूर्ण एक है, संसार परिवर्तनशील है, उस परिवर्तनशील को प्रकाश करने वाला एक प्रकाश सब जगह मौजूद है, शब्द है, सब में है, सबका है, किसी व्यक्ति की विशेषता नहीं है, किसी के अभाव नहीं है, किसी का सबका है, वो है एक है, ऐसे भीतर से आप मान लो स्वीकार करोगे परिपूर्ण परमात्मा है। वो कैसा है? वो कैसा कैसे है? है, इतना स्वीकार करो आप, रात और दिन उसमें मस्त रहो। अगर मेरा कहना मानते हो तो है उसमें रात दिन मस्त रहो, उस परमात्मा में हम है, हमें परमात्मा है, परमात्मा में हम है, हमें परमात्मा है, एक परमात्मा ही बोलने ऐसे निरंतर रहो। बातें होती हो जो उनसे होते हुए भी हमें सब में परिपूर्ण रहो, सब में परमात्मा है। मानना पड़ेगा, मेरे कह से मानो, चाहे गीता कह से मानो, चाहे भागवत कह से मानो, चाहे संतों कह से मानो, किसी तरह से मानो, मानना पड़ेगा। और मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, और परमात्मा परिपूर्ण है, और मेरा कुछ भी नहीं है। जानना तो ये है कि मेरा कुछ भी नहीं है, आपके परिचित है, और आप देखो कितने वर्षों से है, 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष, 100 वर्षों पहले अनुभव नहीं था, 100 वर्ष बाद रहेगा नहीं, तो ये रहेगा नहीं ये बात है, तो ये जानने की बात है, आपके समझने की बात है कि जो चीज देखते हो आप, मेरा धर्म है, मेरी संपत्ति है, मेरा भाई है, मेरा कुटुंब है, मेरा है, ये मेरा पन 100 वर्ष के भीतर भीतर है, पहले कहेगा जब 100 वर्ष आगाही 100 वर्ष हटाए, 200 वर्ष के भीतर भीतर है और कोई नहीं है, तो नहीं को क्यों नहीं स्वीकार करते? जब 100 वर्ष के पहले नहीं है, 100 वर्ष के बाद नहीं है, तो 100 वर्ष के भीतर भी नहीं है। आधा अंत से नास्ती वर्तमान भी तथा था, जो आदि अंत में नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता, ये नियम है। और आदि अंत में होता है वही बीच में होता है, बीच में वही होता है जो आदि अंत में है वो होता है, और उससे बिना दूसरा नहीं है। नहीं पना सुतर शुद्ध स्वाभाविक है, तो इसको नहीं क्यों नहीं मानते? आपके पिताजी घनश्यामी जी पिताजी भी नहीं है, आपके दादाजी भी नहीं है, सियावर रामचंद्र की जय या पड़ी से जांच बजाते थे, कीर्तन करते थे, आज कहाँ? तो नहीं पढ़ाए तो सिद्ध हुआ? सब विचार करो, सब सबके लिए, सबके लिए एक ही बात है कि संसार नहीं पढ़ाए तो सिद्ध होता है, और क्या सिद्ध होता है? पहले नहीं था और आज नहीं है, बीच में दिखता है, तो स्वप्न जैसे बीच में आता है, पहला स्वप्न नहीं है, पीछे स्वप्न नहीं है, बीच में आता है, तो बीच में आता है नहीं कहना है, कैसे कहोगे उसको है कैसे कहोगे? तो मैं कहता हूँ पहले संसार नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, तो बीच में दिखता हुआ भी नहीं है, इसमें नहीं तो सत्य निकला। सब संसार में नहीं पड़ा ही सत्य निकला, है पड़ा कैसे निकला? किंचित मात्र भी नहीं है, इसको स्वीकार कर लो। ये तो बताओ पहले ना गए ये संसार, ये आदमी थे, ये मकान थे, ये सारा पहला, फिर रहेगा क्या? ये सही रहेगा? रहेगा नहीं, पहले नहीं था, बीच में रहेगा, तो बीच में नहीं है, इसको नहीं माना है, नहीं ये नहीं, नहीं। यही विवेक है, ये विवेक है, ये नहीं है, ये सब आकार नहीं है, इनमें एक चिड़ी चीज भी हमें अपनी चीज नहीं है, कृष्ण चित्त भी अपनी चीज नहीं है, अपनी कोई है ही नहीं, अपनी कोई है ही नहीं, इसमें चुप हो जाओ नहीं। और है एक परमात्मा, इसको और परमात्मा है, सीधे सीधे सरल बात है, कठिन क्या है, परमात्मा है ये तो मानना है, अरे कुछ नहीं है ये जानना है, नहीं कुछ है ये जानने में आता है, जानने में, अरे भगवान मानने में आता है, भगवान है सब में है, एक शक्ति है, एक विश्व है, एक चीज, उस है को मानो और चाहे मत मानो, ये नहीं है, ये बात तो प्रत्यक्ष हमारे देखने में आती है। आपका शरीर ऐसा नहीं था, छोटे से थे बिजन, और छोटे से ऐसे पढ़ते थे, आज आज में नहीं है, कहेंगे काम करते हो, तो ये तो बदलता है, हरदम बदलता रहता है नहीं, निश्चित बात है, आपके ज्ञान में ठीक समझो तो समझ में कुछ है नहीं, फिर से कुछ नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, नहीं के सिवाय क्या है बताओ, इतना संसार दिखता है, वो नहीं के सिवाय क्या है, ये अभाव ही सिद्ध होता है, स्वतः अनुभव होता है, ये बड़े बड़े सही दिखते हैं, पर आज से 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले नहीं थे, या 100 वर्ष बाद नहीं रहेंगे, तो नहीं पढ़ाई तो सिद्ध हुआ, नहीं पढ़ाई सिद्ध हुआ संसार, नहीं पढ़ा सिद्ध हुआ, और नहीं पढ़ा जैसी सत्ता से होता है, वो सत्ता परमात्मा है, इतनी बात तो है, इतनी बात को स्वीकार कर लिया, हरदम एक परमात्मा है, और ये नहीं है, सब मिश्र नहीं है, ये नहीं है, जा रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता रहता है, दिन में देखो, रात में देखो, सुबह देखो, शाम को देखो, किसी पर छिप कर देखो, वो एक अपनी धुन बह रहा है, ऐसे संसार मात्र अपनी धुन में सब जा रहा है, ये पहाड़, ये नदियां, ये समुद्र, ये तारा, ये नक्षत्र, ये सूर्य और चंद्रमा, ये आकाश, ये बहरे सब बहते बहते जा रहे हैं, ये कुछ रहने वाला नहीं है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, तो आपके पास क्या रहेगा, कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, इस बदल डर जाओगे, कुछ नहीं है, सब बदलता बीत रहा है, ये मैं संदेह से पूछू, इसमें कोई संदेह हो आपके वो पूछो, वास्तव में सब जब बीत रहा हरदम जा रहा हरदम, आप माँ के जल में जब कैसे थे वैसे इतने बदल गए, तो निरंतर बदलने के सिवाय क्या है, और संसार मात्र है, निरंतर बदलने के सिवाय कुछ तत्व नहीं है, तो अभाव अभाव अभाव अभाव, तो इस पर अभाव डट जाओ, सब अभाव है, हमारा कुछ भी नहीं है, और परमात्मा है, ये परमात्मा, ये मान्यता, ये मान्यता होगी, और ये अनुभव हो गया, नहीं है ये तो अनुभव हुआ, तो परमात्मा है ये विश्वास हुआ, विश्वास है परमात्मा है, मैंने विश्वास भक्ति ने अंतर वही राम राम के पाम जीव राम इस भगवान विश्व ब्रह्म है, मेरे तो गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, और मेरे तो गिरधर बहुत बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, की बात तो यही दो ही तो बात है, ये नहीं है। हरेक भाई बहन बिल्कुल विचार करे तो एकदम शानदार समझ में आती है, ये चीजें नहीं है, पहले नहीं थी। आज से 100 वर्ष पहले ये कुछ ही था, 100 वर्ष के बाद रहेगा। हमारे सामने शेठ जी थे, भाई जी थे, घनश्याम जी थे, सुखदेव जी थे, आज कोई कहे नहीं थे तो क्या आपके पास सबूत है बता सको? नहीं कहोगे क्या कहोगे? कुछ नहीं, ऐसे सब कुछ ऐसे नहीं है। इनकी सत्ता मानते हो तब गड़बड़ी होती है, ठीक है त्योहार मान लिया है नहीं, इसको विवेक कहते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, बीच में दिखता है। जैसे स्वप्न पहले नहीं है, पीछे नहीं है, स्वप्न दिखता है, पहले नहीं है, पीछे नहीं है। ऐसे संसार मात्र पहले नहीं था, पीछे नहीं है, कुछ कुछ नहीं है, एक किस जीत है नहीं, नहीं के सिवाय क्या है? मात्र संसार अनंत सृष्टि अनंत ब्रह्मांड, पर अभाव के सिवाय क्या है? सिवाय अभाव कुछ नहीं तो कुछ नहीं है, नहीं बर्ताव करो बर्ताव, ठीक है नीति का बर्ताव करो, पर है ऐसा क्यों मानो? है तो नहीं, अभाव है, शो का अभाव है। और परमात्मा है, वो परमात्मा मानने में है, ये जानने में है, जाने मान दो ही तो बात है। कोई नहीं है ये जानना है, और परमात्मा है ये मानना है, मानने में जाने सिवाय क्या है? इस वास्ते ये जानना मानना दो है, इसको कहते विवेक, और इसके बाद परमात्मा ही है ये ज्ञान। जब तक परमात्मा है और संसार नहीं है ये विवेक है, ये इस विवेक कहते हैं। इसके बाद में परमात्मा ही है, नहीं है, नहीं हो गया तो है रह गया, है मेरी स्थिति हो गई, ये बहुत हो गया। वो विवेक ही असली ज्ञान में परिणत हो जाता है, वो पद जाता है, नहीं भाग है उसी सतह उठ जाती है, और सतह उठी ज्ञान बोध हो गया। कभी